Hej alla och välkomna till avsnitt 173 av filmpodcasten Tittar de snackar. Jag heter Emil och med mig brukar jag alltid ha Gustav, men jag sitter faktiskt och spelar in det här helt ensam. Så ni som saknar honom kan ju alltid checka in Hobbysnickarpodden med Timmel och Torssell. Men hur som helst. Jag såg en film för 2 veckor sedan som jag tyckte verkade väldigt intressant. Som heter Pearl Jam Let's Play 2. Jag såg det med en kompis som heter Marcus. Och jag tänkte då att jag och han kanske kunde snacka lite om filmen efteråt. Problemet var bara att vi mellan bion och ölstället vi gick till i princip avklarade hela filmen. Och sa väl allt nästan vi ville säga. Så när jag väl spelade in vårt samtal så blev det väl egentligen snack om massa annat. Det är en del. Jag har faktiskt inte klippt där någonting i det, så jag har lite svårt nu att minnas. Men vi pratade en del om diverse musikdokumentärer, vet jag. Men sen är det mycket snack om musik och sådär. Så ni får absolut inte se det här som ett regelrätt avsnitt. Och ni får gärna stänga av nu om ni vill. Men jag kände ändå att vi som content creator, som ändå jag och Gustav är, borde i alla fall lägga upp 3 saker. Det här året eller någonting, eller många avsnitt har blivit. Men om ni vill ha någon sorts liten kontext till vem Marcus är, som jag såg filmen med, så om ni vill liksom orientera er i vårt cinematic universe som vi bygger upp här, så är han kompis, barndomskompis till Tony då, som har podden Kärlek och Knaster då, som ibland dyker upp i våran podd. Så vi var i alla fall och såg den här filmen och pratade om allt annat än den i typ en timme eller någonting. Så ni som vill höra min röst kan ju lyssna vidare. Annars är det helt okej okay att stänga av. Och jag ber om ursäkt för det här. Kanske lite för långa Mark Maron-introt. Men som helst, här kommer ett samtal med Marcus Kultanen från Öltullen Avenyn. För 2 veckor sedan. People always talk about, you know, what you're doing right now is beyond your wildest dreams. It's like, that wasn't even a dream. Playing Wrigley is certainly beyond our wildest dreams. The first time you walk into Wrigley Field, it's like stepping into Oz. Pearl Jam is playing at Wrigley Field during this incredibly magical season for the Chicago Cubs. Men jag tänker ju som man tänker på Stadium Arcadium, så var ju, jag tror det var Snow-låten, eller nej, Danny California, så var det. Ja. Där har ju John snott början på solot från Jimi Hendrix, så det är helt uppenbart, men det är liksom en hommage. Det var, vilken Jimi Hendrix-låt? Jag måste tänka på fan, Purple Haze. Och han börjar. Men för inte det den Danny California, inte det den musikvideon där de typ härmar andra band? Jag kommer inte ihåg videon. Men tror de härmar såhär Misfits och... Jag kommer inte ihåg videon. Jag vet bara att låten gick såhär på radio till och med i Sverige och så. Ja. Men jag tror det är den där de imiterar massa band om historien typ. Ja. Som helst tycker Beatles också. Och så. Men jag tänker just på att han, John Frusciante, är ju just så jävla bra. Det, alltså när han är med, då gör de okej skivor. Ja. När han är inte med, så driver jag bajs. Och hans soloskivor är ju bättre än bandet Red Hot Chili Peppers. Men jag har sett att han typ 3 skivor på ett år och sånt. Det är den väldigt tydligt. Jo, men han hade en period där på sig från 2001 till 2009 som var bra. Men hans första kom in 94 och den var weird. Han var typ så här heroinist och kunde inte, hade inte lärt sig att sjunga och skrek så här, och så här, hur, hur länge har han när kom han in i Red Chili Peppers? Han är inte grundmedlem va? Nej. Det är väl bara Flea och han Anthony som är grundmedlemmar va? Trummisen var det inte så? Nej, så inte trummisen är... Nej, de har, nej, de har Jack Irons för dem alltså. Ja. Som, det är vilket band han trummar i sen. Vem då? Jack Irons. Så mellan 94 och 98. Jo, men det vet jag, för jag känner igen namnet som fan, men kommer inte ihåg. Nej. Jack Irons. För jam. 12 dagar. Ja, men då är det därför jag, det är därför jag känner igen namnet. För han, det var han som gav, det var han som gav demotapen som de spelade in. Det var han som gav den till din kompis Eddie. Som typ, jag känner en sångare. Men då är det också den storyn. Det är därför jag känner igen honom också. Och han var väl också med i historien när de skulle dra hela historien om Temple of the Dog. Ja. Hur, alltså Eddies historia. Han var från Chicago. Ja, ja just det. Jag tror nog att du, my friend Jack, gav han ett band för att sjunga in de där låtarna. Live band för fotstep. Det finns en skön låt från 60-talet som heter My Friend Jack med ett band som heter The Smoke. Hur de sjunger My Friend Jack smokes sugar cubes eller sånt där. Hur väl, men okej, om vi ska prata lite om filmen. Let's Play 2 skiljer filmen. Vad, hur visste du, visste liksom innan att när Stone Gossard spelar lite bäst i den låten? Ja. Det är en del vissa, alltså vet du vad, Eddie Vedder inte visste vad det var för låt. Det var en rolig reaktion, jag har varit den. Och så när han drar det här torra skämtet om att det låter för dåligt eller något sånt. No! Det började avskarpa. Det var första gången han liksom tog ju såhär, nej. Det är sjukt att du hörde exakt vilken låt. Det är skitbra låt, skitbra band och jag har ju den skivan. Det är från deras första skiva. Alltså jag får lyssna innan. Still is Dan. Jag ska lyssna på Still is Dan. Finns det ingen anledning egentligen? Eller finns det det? Jo. Det är skitsnyggt. Jag lyssnar på första skivan. Börja med den. Se om du gillar det. För det, den har väldigt bra låtar på riktigt. Ja. Men vad gillar du bäst i filmen då? Av Baseball och Pearl Jam? Det är väldigt konstig blandning då. Det är inte helt naturligt. Nej, inte helt. Men... ja... mest baseball, men jag vill luta mer inom, för grejen var att Eddie, det var ju hans story också. Ja. Och han tillhör ju bandet och jag gillar det mest. Men sen när det kom vissa låtar som var så här riktiga pärlor, då var det skitbra. Men några låtar var så här som man hade velat kunna vara utan. Till exempel när de, visst började med Lightning Bolt. När de började med Low Light. Ja okej, okay. den tycker jag var så här seg, dålig öppningsspår liksom. Men sen så Tour Roy var ju skitbra. Och där kom det också lite mangel i. Det var det med ja. Matt Cameron när han bankade på där. Och sen smyg in lite dubbla baskakar också. Live alltså. Ja men där är en sån typ. Det är ju under Tour Roy låten var ju att de ändå, alltså då de började klippa in lite baseball den tiden. Musiken funkar jävligt bra ja. När det blev som en montage med baseball. Jag tror hela, alltså när man byggt upp filmen så har de ändå gjort det snyggt. För det är ju klart, såklart det börjar i kvällsligt. Ja. Så blir det bättre och bättre. Och sen så kommer det när det blir så mörk kväll. Och så blixtrar kameran. Och så har vi snabba klipp av någon som svingar en baseball bat. Nej men jag gillar den. Alltså, jag trodde ju faktiskt inte att laget skulle vinna. Jag trodde ju bara att, liksom, det var en stor, tillräckligt stor grej att komma in i World Series. Alltså slutspel typ, eller vad man ska kalla det. Jag har inte koll på baseball utav det. Jag förutsätter det. Jag vet inte jag heller, men förutsätter det att man kommer vidare till slutspel. Ja, att först har man en hel säsong. Precis. Ja. Så det är väl som... ja, men som fan i elitserien typ i hockey. Ja, och jag tänkte att det var en tillräckligt stor bedrift, tänkte jag. Att, men jävlar, de kanske kommer liksom vinna någon match i vad fan heter det sista? Alltså, World Championship. Ja, ja. Ja de blir väl av. Ja, då tänkte jag. De vinner väl World Series, det är det man vinner på. Men jag tror att de tar man sig inte till World Series så vinner. Jag tror att de sa i filmen att när de väl vann så var det championship. Eller ja, jag vet inte. Men oavsett så trodde jag att det var tillräckligt stor bedrift att komma till World Series, till slutspel. Efter att de inte varit där på 100, var det 3 år, 104, 105 år. 108. Ja, ja men det är ju väldigt kort. Alltså jag fattar att det funkar så bra att... Eddie är stort fan av Chicago Cubs. Chicago Cubs, det är året de vinner. Och sen har de lyckats ändå välja att filma en konsert med program från deras hemmaarena. De gifter sig väldigt bra på det sättet. Jag fattar att det känns... Jo, det är därför det känns så övermäktigt. Alltså, att man kan ju liksom inte planera att vinna baseball-världsmästerskap. Nej, de har ju tur på något sätt. Jag undrar om de visste. Nej, men de hade ju investerat jävligt mycket i det. Man märker ju att Eddie själv har investerat pengar. Även fast de en gång nämnde han att han sa något om att I knew that this investment would pay off but not this fast and not so. Men det ändå typ det var coolt. Men samtidigt är det lite såhär, det är objektivt. Jag tycker det är skitkul att det är på bio. Det var häftigt såhär. Det är objektivt att tycka att om det ska vara Eddies story eller någonting, så hade jag sett deras resa mot Wrigley också typ. Ja. Det blir lite mer att det var Cubs resa under året och sen Pearl Jam spelar på Wrigley. Det hade gärna sett typ kanske deras tidigare, liksom deras tidigare Chicago, inte bara från första spelningen, kanske typ resan mot Wrigley. Och jag hade gärna sett, du vet, deras roadies och skit, du vet, ladda upp inför, du vet, fixa ordning scenen och allting. Och kan se problem de repar lite inför det, eller ännu mer när de gör låt liksom. Ja. För det två resor. Nu blir det ändå lite med att de bara fanns där och spelade. Nej, men han återkommer ju till när han står på scenen så här och drar det här skämtet som var så nice, som att när de på 90-talet så spelar de ett kvarter därifrån. Ja. På en klubb typ. Ja. Han bara att det skulle ta 25 år att komma, att ta sig en mile. Ja. För det låg en mile från stadion liksom. Så att, nej, jag vet inte. Jag gillar den, och grejen att jag gillar ju sport, men jag är ingen fan av baseball, så det är en ganska bra... Har du någonsin sett en baseballmatch? Nej. Så det är kan ganska... du reglerna i baseball? Inte direkt, när jag kan inte påstå. Så därför kan jag säga att det, då, på så sätt känns det som att det är en ganska bra dramaturgi i filmen, om man tycker, eller som jag tycker att den är en bra film med bra baseballinslag. Jag gillar ju den. Det blir bara så konstigt nischat ändå. För det är rätt nischat. Och sen baseball. Ja, men jag tror att jag tycker att det är uppfriskande. Men det är coolt. Att det har varit lite så här segt, om man bara så här, om det bara har varit live. Bara utesluta inga annat. Ja. Då har du aldrig visat på bio så här. Nej. Så man får nej. Glad att man inte lurar in lite, att det blir någonting mer av det. Det är bra, men jag hoppas att det blir... Jag minns ju, jag också såg när Pearl Jam 20-dokumentären. Den visade ju inte Sverige till exempel. Roy sa typ att de visade bara ett datum, ja. Typ och så här. Och det var problem 20-årsdag eller någonting, 9 september eller någonting. Så visade de den världen över så här. Och då vet jag att jag pratade med Bio Roy här i stan. Och de var så här: åh, jag hade gärna velat, vi har fått förfrågan om det. Men ja. Fan, sen Volter ska hit och ha något jävla samtal. Så jag fick åka, jag då kanske det inte låg lika rätt i tiden heller. Nej, men då åkte jag till Köpenhamn och såg det. Så jag vet, men det är också bra. Och grejen att den är också mer än en... Jag vill inte se något som bara är live. Alltså vilket band det är där. Även om det är typ världens bästa band, så vill jag inte gå på bio bara för att se live. Nej, precis. Jag vet inte. Jag minns ju att med den Pearl Jam 20 förstår jag mer än de har visat ändå, som ändå är en dokumentär. Och så är det blandat lite ändå med Grunge historia. Men jag tror att idag ligger det mer rätt i tiden, med biograferna vill bredda sig. Eller måste också, de måste slash vill bredda sig. Men du var ju ändå i kontakt med Roy, den där som hade kunnat tänka visa sig. Ja, i Hagabion typ. Ja. Ja, nej, men det var bara kul att de bara säger, nej, vi ville gärna göra det, men fanns en Volter kommer den dagen. Ja. Sen vi går till Köpenhamn, det var fortfarande skitbra. Men nu känns det mer givet, om du tänker på att det var ju ganska stort att det visas på SF, om man tänker på annars runt om i stan. Jo, men för jag pratade med Roy även det här året, och Roy var så här: ja, fan intressant, jag ska kolla upp det. Ja. Och så fick jag ett svar om att såhär, ja, nej, men distributören kommer nog bara visa den på några utvalda ställen i Europa. Jaha, ja, för ja. De verkligen, ja, men i och för sig, det är big money. Ja, ja, för det var så här, för vi kommer inte kunna få det, för de verkar inte intresserade av att, även om vi är intresserade för ja. Alla. Ja, men det är så jag vet inte hur det kom upp till SF sen, men det är ju ännu coolare. Ja, men jag tror att för att det var så många produktionsbolag, så det är big money, det är liksom Pearl Jam, det är många produktionsbolag. Ja. Det var, även vad fan stod det i slutet liksom? Bland personalen, alltså i filmen som har varit med. Det var ju något där som jag reagerade på. Inte Viasat, men varför det stod ju något. Ja, Live Nation. Ja, Live Nation, ja, precis. Det är ju de stora. Jag såg också det, ja. Då fattar man ju att det är klart, det är SF. Det är ju den största per land som Vilka, för jag minns när 97 såg min pappa Year of the Horse på Café Tour typ. Jimmy Jarmusch, Neil Youngs dokumentär. Och det har jag tänkt, fan, den hade varit jävligt cool att se på bi också. För att Neil Young var i sitt esse nästan den turnén där. Men vilka musikdokumentär har du sett förutom den här på bi? Stone Roses såg jag för något år sedan på... Vad tråkigt. Haga, nej. Det var bra. Nej, jag behöver inte. Ja, men det var faktiskt bra. Ja, så, ja. Det var ju deras... typ, de gjorde någon one-off reunion efter, vad fan det kan ha varit, 20 år eller något så här. Du vet vilket band från Manchester som är väldigt influerade av Stone Roses? Oasis. Ja. De är, en av bröderna är ju polare med bandet också och gillar dem. Ja, jo. Ja. Antagligen Noel då. Ja. Känns inte som Liam är så hänging. Men Liam, han hyllar ju alltid Beatles. Det känns som att... Ja, men har du hört Stone Roses? Ja. De är ju lite... Men alltså inte så... Du vet, jag ibland letar på Spotify. Mm. När man lite klart på en skiva, du vet. Mm. De hamnar i en playlist som bygger mycket på den artisten man lyssnar på. Men så här. Och då när man lyssnar på Oasis, någon senare skivor, så kommer ändå, då kommer mycket Stone Roses i deras lista, du vet. Men det är bara för att det är liksom... Mycket Britpop. Ja, exakt. Eran Britpop, så kommer sånt som inte svarar. Men ja, nej, men den såg jag. Och sen så, jag har ju sett mindre grejer. Jag såg på Hagabion också en svensk hardcore-dokumentär om bandet Hårda Tider, alltså Malmö Hardcore. Ja, sånt det är kul. Ja, det var ju ändå mycket folk där. Alltså på riktigt, det var ju inte som att det var 10 personer, utan det var ändå liksom ett gäng, en klick. Men trots typ såhär, jag är nästan överraskad av att det inte var fullt. På de här, jag har varit på 2 visningar i den här problemfilmen. För att när det blir så nischat, det är typ som en dokumentär om typ Robin, kanske drar mindre för att ingen är så superfan. Men som ett program så kan jag tänka mig att fylla, för att folk så dedikerade till bandet. Men, det måste vara något med marknadsföringen, för att jag hade inte lyckats se det någonstans. Inte ens, inte i Metro, inte i liksom bionotiser på längst bak i tidningar. Nej. Inte att det fanns reklam på Facebook eller att någon liksom... Nej, det är ju verkligen med såhär Pearl Jams Facebookgrupp som pratar om det. Det har ju inte riktigt spridit ut till folk som ändå kanske har Binaural eller Vitalogy eller Ten i skivsamlingen, du vet. Men jag gillar såhär udda speciallösningar på musikfilmer. Som sagt, jag vill inte bara gå när det bara är live. Mm. Men det här var ju bra för att det fanns en annan story till det. Ja. Och så hade jag velat se... Pink Floyds forna gitarrist, alltså David Gilmour, var ju här för ett tag sedan. Alltså hans, jag tror de livestreamar hans spelning från Pompeji. Ja, jag vet. Det är rätt coolt också, att man sitter i en biograf. Det gillar jag. Lite så. För det har väl gjort någon operor och sånt livestream. Ja, det har de ganska mycket där, men det är inte kanske vad vi... Nej, men det är helt häftigt att man kan sitta typ i Tokyo eller i Sverige eller vart man är. Och kolla någon London och se samma... Det är rätt coolt. Jag hade lätt kunnat se till exempel The Wall. Ja. Typ absolut. På det sättet liksom. Utan tvekan. Och jag hade velat se... Fan, nu tappar jag bort det. Så jag tänker... Något som jag missade nyligen. Alltså inte Black Sabbath-filmen. Den hade jag också velat se, men det var inte den jag tänkte på. Ja, ge mig några sekunder. Jag ska fundera. Ja, men en film jag faktiskt ångrar lite att jag inte såg. Och som jag vet att vår gemensamma vän... Mm. Tonta. Jag önskar han, Tony. De visade faktiskt på Cinemateket för några år sedan den Bob Dylan Don't Look Back. Ja. Och den ångrar jag. Jag vet inte varför jag inte gick så. Den kanske var liksom, jag kan inte vara i Göteborg då, men... Jag måste nog ge den filmen en ny chans. För när den kom så tyckte jag att den var hiskeligt tråkig. Så jag såg inte ens klart den faktiskt. Det är väl den här spelfilmen där... Nej, dokumentären som så här spelas in under Englands turné. Ja, nej, den är inte. Nej, okej, då är det en annan. Jag tänkte på... Gryn, I'm Not There. Ja, just det. Den såg jag på Draken på filmfestivalen när den kom. Den är fantastisk. Men I'm Not There hade jag redan sett. Så det är svartvita grynja, du vet, de klassiska Dylan-bilderna. Och det är ju en skam att Tony inte var så. Ja, och nu kommer jag på att jag tänkte på Tira, för jag och han var och kollade på en bra film. Det var ju 20,000 Days on Earth av Nick Cave. Den fanns på SVT Play nu, sa... Ja, den är inte bra. Och vi såg den på Capitol, tror jag. Ja. Men... såg man inte honom live? Han skulle på Globen typ förra veckan. Ja, för att det var på Globen och inte i... Men jag tror Nick Cave är... Han borde spela på så här typ Nefertiti. Nej, vad fan, så jävla litet där i helvete. Men Nick Cave är ändå... Nej, det var... Okej, men vi går upp... Vi går upp en size då. Men då snackar vi typ konserthallen då. Konserthuset. Ja, det hade varit fantastiskt, för det är ju typ den roligaste lokalen i Göteborg. Ja, jag skulle vara nära den. Men tycker inte det är skitälig lokal. Du skulle gå på Zappa för exempel. Jag var där, ja. Du var där, den var inte där. Ja, jättebra, skitbra. Ja, min pappa vägrade sen, fan. Ja, det var dumt. Det var svinbra. Borde tvinga med honom dit. Ja, faktiskt. Han körde ju den... den skiv, han körde väl en skiva, va? Han turnerade nog, va? Nej, alltså han körde ju hejvilt ända från... Men jag tror han turnerade, han turnerade väl eller? Han körde ju från första skivan fram till sent 80-tal, en blandning däremellan. Okej, okay, jag för mig att han turnerade en viss skiva som var så här 30-årsjubileum eller någonting. Nej. Nej, inte direkt utan, men däremot så började vi med att köra typ nästan fyra från första skivan direkt från skivan Freakout. Men jag tror det är Freakout som han ändå turnerar. Han kan inte köra hela skivan. Jaha, nej, jag tror att det är något, något jubileum för den skivan. Tror jag. Jaha, nej, för det sa han i alla fall inte. Pratar mycket då? Inte överdrivet, men ändå. Han pratade, det var ju en celebration för Franks musik. Liksom. Ja. Men han var ju cool och skön. För att han tog ju inte så jävla mycket space. Utan det fanns ju andra som sjöng bättre. Och tänkte så här, då låter de sjunga. Var han med förr, vet jag, att han har med sig original medlemmar från Malmö? Jag hade ju på det, men det var inte nu. Men de kanske har en twist. Eller för gamla. Ja, sen vet du det att Mass of Invention har turnerat ihop själv också. Ja. Så kan spittade ifrån honom och körde också Franks musik. Ja, men det var jävligt coolt. Men jag tänker just på det med Nick Drake att 20,000 Days on Earth är jävligt bra. Men sen släppte den här nya, den har jag inte sett. Den hade jag också velat se på bio. Den missade jag, den gick på Capitol. Har den till dokumentär? Ja, det fan heter den då. Den som släpptes i år eller förra året. Alltså jag har inte lyssnat på Nick Cave sen jag var kär i en tjej. Så lyssnade på Nick Cave. Och då släppte han den här dubbelskivan Abattoir Blues. Som var i såhär lite caset var typ, hade någon textur liksom, tyg nästan. Ja, vit textil. Ja. Den skivan köpte jag till dem skitmycket. Ja, men han hade också sån här... Det är liksom speciella historier, speciella texter. Det blir inte vanliga låtar. Det är det jag gillar med honom. Nej, han är med en historieberättare. Ja, plus att bandet är så rutinerat. De har hållit på så jävla länge ihop. Så det är väldigt så här avantgarde ibland. Och ibland är det typ, ja men, radiovänligt. Ja, ja. Så det blir en så konstig mix av att en låt kan vara ibland 8 minuter. En annan kan vara 3 liksom. Det är nog någonting med honom som är lite knepigt för mig. Ja, men jag gillar ju det. Det är som att han lever i en annan värld lite. Ja, man gör ju det. Så, men typ, man borde ju se hans film. Men, man ser det i väder, du vet. Ja. Han är grym, han är uppmärksam om världen. Men han är man of the... men han är ändå typ en vanlig människa. Ja, jag kan ha lite svårt att relatera till folk som inte är vanliga människor. Ja, men det... Ja, då fattar jag. Men lite samma med Frank Zappa, han är inte heller en vanlig människa. Nej, han är ju en överintelligent. Han var ju liksom. någon som Mozart, liksom. Ja. Jo. Men ja, han gjorde en stor liksom, vad ska man säga, gärning för eftervärlden. Inte bara musikaliskt utan också diskussioner om censur och så i USA. Så att han var väldigt jävligt smart. Jag såg också har sett flera klipp. Han kunde ju ge sig in i debatter och vara det svarta fåret. Han kunde sitta i amerikansk tv. Sitter det 2 skofilgubbar i liksom kostym som är där för att lyncha honom. Och programmet vill också egentligen lyncha honom. Men han är så smart. Så han tappar aldrig ansiktet. Han sätter däremot dom. Ja, jag har sett några klipp på YouTube. Riktigt. Har du sett den dokumentären på SVT Play? Jo. Om Zappa? Amen. Det är bara när han... Helt okej. Lite väl kort, men helt okej liksom. Ja, men min pappa sa att han har sett en längre version. Att vad? Han hävdade att den versionen på SVT Play var klippt. Ja, men det kan det vara, för den var lite väl kort. Han har sett en längre version. Han hade hyrt den typ. Ja. Ja, men det kan jag verkligen tänka på. För jag tycker att den på SVT var också jävligt kort. Men den var bra ändå. Men jag gillar hans... Alltså. Såg du Kiss-dokumentären på... Men tänker du på den om Vinnie Vincent? Ja, men den handlar ju inte... Har du sett den? Det handlar inte om honom. Nej, det var ju Mattias Melker som larvade runt liksom. Men det var ju som att han hade en idé om att... Fan, nu skulle vi ha en cool dokumentär. Och så hittade vi Vinnie Vincent. Så hade de inte material. Så det blev så här... Ja, vi får väl berätta lite allmänt om Kiss också då. Och var det andra gitarrister som... Det känns som så. Men den slutade ju med typ slutklämmen i den här filmen. Spoiler då, men slutklämmen är ju att han säger typ så här... Ja, det verkar ju som att Vinnie Vincent inte vill bli hittad. Det borde han väl fatta i början när de måste anlita en privatdetektiv. Ja, fast. Vinnie Vincent är eller ska vara nu i dagarna eller veckorna vara med i en sån här Kiss-convention. Jag vet. Fan, vi har ändå koll. Ja, för då får vi ju se om han har byggt kön. De har ju någon video... trailer för den grejen nu. Ja. Han gömmer ansiktet så här bakom gitarr eller vad det är. Ja, man ser ögonen, ja precis. Ja, så folk tror ju att han har bytt kön då. Ja. Ja, men han räddade ändå Chris. Han skrev ändå 10 av 12 låtar på Nikita. Men han hade för lite för stort ego. Alltså grejen var att han... Ja, det är pratar Paul Stanley mycket om. Ja. Att, vet, det roligt. Och Gene. Ja, de pratar i alla fall i Paul Stanley-boken. Den jag lyssnar på då. Så pratar han lite om det att Vinnie Vincent bara gjorde längre och längre solon. Så det blev till och med att de fick typ gå ut och avbryta solon så här helt tvärt. Och så var han lite strulig på scenen om. Ja. Men alltså Gene har ju sagt det. Att han har han ju... krävde ju massa grejer också. Att han ville vara fulltidsmedlem. Ja. Nej, men Gene har sagt något jävligt bra om det där, om att han sa något i stil med att Vinnie Vincent är en jävligt liksom, vad ska man säga, duktig musiker som grävde sin egen grav, lite så. Att han var för dålig för sig själv, att han var väldigt duktig men han gjorde inga bra val. Men han gjorde också några sådana EP som han skivade efter. Ja, solo. Men det var ju liksom, det var som Peter Criss. Ja, nej, det var katastrof, för, tycker jag. Det finns garanterat så här hårdrockare som kan hitta något bra där också, men nej, jag säger nej, nej. Vad tyckte du om Vinnie Vincent persona då, den här egyptiska krigaren? Ank Warrior eller ja, men det var väl uppfriskande för en gång skulle få någon som inte imiterar någon annan. På riktigt, det var ju fan... Ja, men så Eric Carr var ju The Fox, det var också... Ja. Men det ja, skillnaden är att då var ju ändå Kiss ett band... Alltså, de hade ju en karriär då. De såg ju en framtid, nya skivor och sånt. Och då skulle de vilja gå vidare med nya medlemmar. Skillnaden nu är ju att så fort de gick med på reunion så blev de ju en sån här legacy. Ja, ja. Plus att Paul och Gene har så kontrollbehov. Det är ju därför de inte är bra idag. Tänk då när Vinnie Vincent kom in och de hade en kris. Ja. Han kom ju dit faktiskt och räddade dem lite. Ja. De fick nytt blod och det funkar bra ihop. Tänk nu, de släpper inte in någon. Det är bara de, allt som går via dem. Och det blir lite så här. Det funkar inte, det blir inte bra. De är ingen liksom... insikt i vad som är bra eller dåligt. Om man fastnar i någon så här snurra. Men skillnaden med dig, för du är stor fan av Kiss, är ändå att jag tycker ändå Sonic Boom och Monster, usch, för mig låter som Kiss låter. Och du kan se nyanser som att de är skit. Ja, faktiskt skit, ja. För att jag hittar liksom ingen låt man vill dänga på eller i något sammanhang, utan det är mer så här. Funkar ändå Halleluja. Nej. Usch. Vad tyckte du om Psycho Circus då? Det är ju sista bra då. För den titelspåret är ju skitbra. Rakt av skitbra. Ja. Sen så har vi ju... Jag minns när den gick på MTV. Ja, ja, men den är ju en svinbra låt. Verkligen. Alltså... Paul Stanley-låt. Det var producenten inte vill att det skulle vara på skivan. Den. Ja, och jag tror att Paul Stanley tog över och sa bara... Jag hade ingen aning. Men det var... Han har citat i en bok som är så här typ att... Du... Kom hit, du är med Kiss nu. Du är med Kiss från den här skivan till skivan slutar. Jag har varit med Kiss på 70-talet. Jag vet vad Kiss är. Och det här låtet ska vara med. Ja, men du, där var det bra att han satte den i foten, ja. Och så. Men jag gillar ju hans. Eller jag antar att det är han som har skrivit den, eftersom det är en låt som låter som en Paul Stanley smördänga Dreamin. Är den som det är lite den här powerballaden. Men är inte den som Peter Criss sjunger, nej? Nej, det tror jag. Nej, det är Paul Stanley som sjunger. Den enda låten jag minns är ju Psycho Circus, såklart. För den är fan, den är grym. Ja. Jag älskar, du vet, när den lugnar ner sig, du vet. Och det där The Amplifier Det är skitbra. Sen tycker jag Into the Void är skitbra, för det är så typisk jävla Ace-frill-låt. Och det enda låten på skivan där alla fyra medlemmar spelar. Så det är fantastiskt. Och sen har de även någon låt som heter såhär You Want the Best eller någonting. Ja, men det är inte... Alltså det, alla kör en refring var, tror jag. Det jag kommer ihåg från skivan som jag återkommer till... Och varje gång jag försöker lyssna igenom hela så finns så mycket också, ja, halvdant. Men som sagt, titelspåret, Dreamin' och Into the Void. En bra trippel, ja, från den. Liksom... Into the Void är skitbra. Den är fan fet. Ja, exakt. De låtarna är I'm så pass bra. Power and I don't know why. Ja, men just att de är ju så pass bra, de låtarna, så att skivan får en typ så här, man bara, men det här var ju helt okej. Okay. Ja, men alltså, jag fattar typ, alltså, när de tog på sig sminket igen. Jag pratade med min förrätta kollega då, som var stort Kiss 5-17 när han växte upp. Sen lämnade han Kiss 8-tal, som alla gjorde. Och sen pluggade han i USA 96. Så han såg typ första reunion-turnén, ja, du vet. Ja, det hade man ju velat se. Och fattar du att jag var lite, jag tror både vi var lite frunga då, men när någon sminkar på sig igen, det måste vara en av de största händelserna i musikhistorien liksom. Ja, jo, absolut. Utan tvekan. Och då ändå att han släppte en Psycho Circus, för ändå folk ville att den verkligen skulle vara bra och fet och... Men det var, levde lite upp till det. De skulle inte stänga för att de tände mer. Men om det kanske, jag vet inte vad... Nej, den är 12. Vad stänger du då? ett antal. Nu kommer ju ordningsvakten här och hänger. Ursäkta? När stänger du? När du stänger. Ja. Jag har en fråga. Jag tror ett. Jag hoppas ett, men jag tror tolv. Jaha, två. Tre. Jaha, men vad fan. Tre. Alla dagar. Det tackar vi för. Ja, det är ju... Jag bara tänka på det. Jävligt bra att veta. Du har ju det i systemet. Du, det är liksom... Det är bara sjukskriva sig det imorgon. Nej, men då är det lugnt. Nej, men då är det ingen fara. För jag tänkte att slå en drill snart så köper jag varsin sen på vägen. Ja, okej, då var bara återgå lite till Pearl Jam, Let's Play Tuba. Vilken var bästa låten då i filmen? Corduroy, tycker jag faktiskt. Den kom bra läge. Just när man hade jobbat upp det här tempot, ljuset alltså på scenen, och det var mörkt ute i publiken, allting, klippningen funkar bättre, men just, alltså, det var sånt ös i den, och jag gillar ju den låten för den har så jävla suggestiv början, alltså gitarren i början är så skev, och jag älskar ju det, ja men den har så här skev driv, och sen kommer nog jäkla, ja men vanlig vers liksom, jag gillar det här konstiga. Men det är ju nog direkt, den vann, tror vi. Det är en omröstning på så här fanclub-forumet där vi typ ställer låtar mot varandra som var vinnare. Och tror jag Corduroy vann, tror jag. Det är ju jävligt roligt. Eller om inte så Black kanske vann, men jag tror Corduroy vann. Black är ju jävligt bra, men Corduroy spöar ju den här gången. Tycker du om release då? Många har ju pratat om att release är höjdpunkten i filmen. Ja, men jag fattar varför de kan tycka så. Jag fattar ju hela... Jag fattar det, men jag säger Corduroy. Det slog an någonting som man ville liksom börja trumma lite på. Den har också utvecklats. Den var jävligt arg 94 när de började köra liksom. Men jag måste... Nu har den också blivit lite så här en... Ja, men det är ju roligt att folk har tagit till sig den, för det hade ju aldrig... Men en sak kan jag säga, du sa typ att när de kör low light, att det var inte slött. Ja. Problem brukar börja väldigt lugnt. Ja. Börja med typ ja, men det kan man göra, men just att det tilltalar inte mig i låten. Sen alltid, det är faktiskt ett favoritögonblick under problemkonserter, är faktiskt när man har hört typ två låtar någonting, och då drar det igång Corduroy. För då går publiken igång så, du vet. Ja, men den var ju grym. Och sen, faktiskt, där trodde jag aldrig för att jag menar, att jag skulle säga, men... Alive också, den funkar jävligt bra. Det är jävligt tråkigt svar, jag trodde faktiskt inte jag skulle säga det, för jag brukar inte gilla såhär blasé-låtar, alltså när man ska summera det efteråt. Nej. Visst är det kul om man är på plats, men som nu, det lät jävligt bra. Det jävligt vitalt och mäktigt. Det är så mega. Det var en mega-låt liksom som... Det är den största låt, och det är någon låt man aldrig skulle trötta på, tror jag. Nej, men jag trodde inte det skulle låta så bra. Alltså, jag trodde bara att det skulle vara en sån här, som de måste köra, och det, bara, ja, det var väl bra. Punkt. Lite som när de kör I Was Made For Loving You. Ja, men exakt. Men det lät jävligt vitalt. Och han, som jag sa på vägen hit liksom, efter vi hade sett filmen, hans röst har mognat, så den passar, den låter nästan inte, nej kanske inte bättre, men den passar den jävligt bra nu. Det låter inte ansträngt och låter inte såhär gnälligt. Det låter såhär, jag ska inte säga att det låter moget, det låter ju konstigt, men liksom det passar. Det finns någonting bitterljuft eller något, det låter skitbra. Och det är verkligen grymt att höra en live också med publiken, för att vet, då hela arenan är med på noterna liksom. Men det är också såhär bitterljuft, man vet också att okej, nu är det bara kanske två, tre låtar kvar och sen är det slut. Ja. Det är sant. Den är i början på slutet. Band borde göra så mer att de slänger in de här givna låtarna lite i mitten och inte bara börjar säga... De öppnade ju med live en gång i Portugal, typ 2000 säger vi. Så öppnade de med live. Men jag tror att det blev så här att... Jag ska inte säga någonting jag inte är säker på. Men att någon gång de fuckade upp låten totalt. Det var öppnade live en gång i alla fall. De var inte ens van med det själv liksom. Nej. Det är lite som det kända exemplet med Aerosmith. Där de typ... Jag vet inte vilken låt Aerosmith vill avsluta med. Men vi ser att de avslutar med... Fan kan det vara? Kan det vara Walk This Way? Nej. Det kan du mycket väl vara. Det är Walk This Way. Ja. Då var det någon gång när de la den först på Rottista. Och Steven Tyler var så hög. Att när han går ut och kör låten så kan han ha scenen sådär. Varför att de säger att slut? Men det är ju också ett band som har blivit något det inte var. Alltså de är kända för saker typ från sent 80 till 90-tal och från Walk This Way. Men de har verkligen haft hits. För de slog igenom nästan samtidigt som Kiss typ, Good Talk. Ja. Och där är de jäkligt bra. Ja, men ja, för, ja, och det konstiga är att de har verkligen haft, för jag som kanske växte upp på 90-talet då, trodde ju att de hade en Walk This Way med Run DMC, sen de Armageddon-låten. Usch, men det är sjuk... den är äcklig. Ja, men den är ju väldigt fin. Det är ändå sjukt att de har ändå haft hits alla decennier. Hans dotter är med i filmen. Livia. Ja. Nu har de haft att hit är alla decennier. Kan, nu kan de inte ha det längre. Och han sjunger fortfarande jävligt bra. Ja, jo, det ska väl absolut ge dem. Det har aldrig varit någon favoritband. Det är väl därför jag inte kan vurma för dem. Men som sagt, 70-talet, tidigt 70-tal, de var ju jävligt bra. Get Your Wing, vad fan hette? Eller Aerosmith, som bara heter så. Och så Toys in the Attic. Vill du ha mer? Nej, någon, två till. Jag tar det. Tack. Toys in the Attic, den ska bli så på titelspåret. Dan och Steely Dance första skiva. Can't Buy a Thrill heter den. Vi borde komma fram till en lista på de fem skivor jag borde lyssna på. Ja, men nu har jag tre på. Så då slipper jag lyssna på Ace Frehley soloskiva. Ja, men då har vi ju tre. Då har vi ju Steely Dan, Can't Buy a Thrill. Ja. Och så har vi Aerosmith Toys for Boys. Toys in the Attic. Toys in the Attic. Åtminstone titelspåret. De har ju lite strös låtar från 70-talet som är jävligt bra. Ja. Och sen Hotter Than Hell. Hotter Than Hell med Kiss. Den ska du lyssna lite mer på. Hell. Ja. Ja, det är det med japansk omslag. Det är andra om jag minns rätt. Andra än med det japanska omslaget. Nej, ja, precis. Exakt. Jo, men Rock and Roll All Night är med på den. Ja, men det är ju inte långt, det är långt ifrån bästa på det. Och även det är Girls Parasite och men det är Girls Locker Room eller Girls någon sån låt. Nej, Ladies Room, den är ju på Rock and Roll Over. Aha, oj, det borde jag veta. Men för jag tycker det är en sån här underdog i deras katalog som det pratas för lite om. Hotter Than Hell. Ja, men det kan jag. Vad tycker du om Dress to Kill då? Det är också en av de bra skivorna. Säkert. Ja, fult omslag. Gina har ju för små byxor. Du vet om att det bara är en av medlemmarna som ägde en kostym där. De andra har hyrd där. Precis, och fick han för små. Gissa Gina. Vem som ägde kostym. Peter. Ja. Vem annars? Det kan man få lyssna in igen då. Jag tycker ändå det är konstigt. Jag lyssnar också på en podcast. Det här är jävligt inom ämnet som är jävligt synkronicitet som är jävligt coolt. Ja. Jag har ju velat att du ska lyssna på Hotter Than Hell för att den har en jävligt bra låt som heter All The Way. Och vi har sett exakt, det är därför jag, på riktigt, för den har så här jävligt bra låt med Thin Lizzy-melodier, dubbla gitarrer och jävligt snyggt. Ja. Och tänk ändå att Kiss genombrottsskiva hette Live. Mm. Och problemen låter inte Live. Ja, exakt. Det är helt är ja, precis. Alltså, alla broar leder till Kiss i musikvärlden, tror jag. Jag har alltid letat liv så alla broar leder till Pearl Jam. För jag var såhär, lyssna på Neil Young, kopplingen till Problem finns där. Jag lyssnar på, du vet, Elephant Chains, kopplingen till Problem finns där. Alltså, du vet, allt det där. Problemen har varit ett centrum. Om jag inte kan hitta en koppling till Problem i två steg, så skiter det bandet, du vet. Plus. Så det var svårt med Nine Inch Nails att ta. Ja. Förutom att i sig, Trent Reznor och Eddie Vedder bara för Chicago. Men det är inte starkt nog. Men sen körde faktiskt när Eddie körde solo i Chicago 2012, säger vi någonstans. Så körde han Hurt. Mm. Dock, han så snackade om Trent Reznor innan så här typ. Sen körde han ändå Johnny Cash version. Ja. Han har en ändring av texten. Men känner de bara? Nej. Nej, så aldrig om det är svårt att och så. Och Toremos svår att koppla in. Hon har kört Black, en cover på Black. Jaha, men jag är inte så inlyssnad på henne. Jag vet vem det är, men jo, jag måste pissa. Men ja, du vet, alla vägar leder till Kiss. Jag kom på en grej. Tänk om världen hade varit mycket bättre om det var såhär, less skitsnack och mer Kiss-snack. Ja. Ja, ska vi tar en paus där. Ja, en Kiss-paus. Jag tycker det var så jävla skönt också att han det är kul att se människor som brinner för något. Och det var uppenbarligen passionerade överlag. Ja, jag har inte sett att de ler så på länge. Det var som ett barn när de vann och han blir liksom uppburen på dem. Ja. Och han, ibland, det är ju sällan han inte har ett svar på tal. Men han fick ingen bra svar där när någon frågade något om vad hade du sagt om du var till dig själv när du var liten och det tog ett tag. Eller om det var någon fråga, kan du göra, nu måste jag göra en ny låt för han har gjort en låt om All The Way. Ja, precis. Frågan så här typ, han gjorde den här låten All The Way till Kapto. Och då frågade han så här, vad gör du för låt nu då? Nu precis, gått de gick hela vägen. Och då säger den bara, nu behöver jag skriva mig låtar. Jo, men det är så att han fick den här frågan. Just, vad skulle du säga till 10 år Ed idag, du vet, när ni har vunnit så här? Han liksom han säger inget bra alls. Vet, han bara, Nej, men han säger ju något klockrent. Men det kommer, han blir få en liten snabb blackout. Sen bara, I was right. Ja, sen, ja. Ja, men det är kul att se för att... de blir ju mer, alltså... De har blivit så mycket ett band for the whole family, du vet. Jo, 2003 men... var de sista året. 2006 år, då var de politiska. Då hatade de Bush. Mm. Och de var väldigt mycket politiska från scenen, du vet. Ja. Och ni måste rösta och världen för åt helvete och så här. Och nu har det blivit mycket mer, du vet. Man märker att under min tid, jag lyssnade på dem sen. Eller varit på sett dem live 2006. Ja. Man ser mer och mer barn. Ja. Småbarn i publiken. Så det blir ju mer fun for the whole family, du vet. Jo, men ändå, och det märker man på scenen också att det är lite det var mer... det jag skulle säga också. Det var det jag gillade, att man såg att de trivs ihop. De gör det inte för att liksom, det är vi gör och bara få nästa cash flow typ. Ja, det är inte så, det är som Kiss under reunion-turnén. Eller ja, lite ja, absolut. De är, Kiss älskar ju pengar, men, eller Gene och Paul, men, eller jag och alla, Peter. Jag kan säga såhär, Gene och Paul älskar pengar. Ja. Peter och Ace behöver pengar. Ja, precis. Men just det där att de, det känns så genuint, de blir ju ihop. Det finns ju andra band som bara typ, Men det blir, men det, så tycker jag. Det blir mer teater, men... typ Rolling Stones. Visst, de kanske... Ja, men det är ju mer att apparaten måste fortsätta. Ja. De fortsätter för att det finns någonting där som gör att de vill det lite. För att de är, varför ska de, det är det de gör. Men ändå, det blir inte den här att de är typ bästa polare. Utan de åker ju olika jävla bilar och skit hela tiden. Så. Ja, men det så, hörde jag om... Nej, vänta nu. Förlåt att jag avbryter, men jag kom på en bra sak. Här såg man i alla fall när Stone var med Eddie på en match. Alltså du vet så, de hänger ändå ihop fast de är i samma jävla band och varit i hur många år? 25-30. Då tänker nog cyniker såhär, nu har Danny Clinch, regissören, bett dem. Kan ni sätta er här och titta på matchen så filmar Nej, men så var det ju inte alls. Han var ju för, Eddie satt med sin unge liksom till höger och så var Stone till vänster. De är bra polare, men jag tänkte på något, det var något sånt band som hade reunion-turné där sångaren, fan vad det var, det Hard Rock's historia, han pratade om det var någonstans, det var verkligen så att sångaren åkte i en egen bil och hade ingenting med det. Ja, det är vanligt, det är skitvanligt. Alltså, jag kan ju tänka mig att visst, ibland funkar det, kan ju funka om de har familjer. Och du vet under soundchecken med Kiss reunion-turné, Peter Criss var ju aldrig med på soundchecken. Nej, det är det jag menar, det är liksom det är... Så hans drumtech fick och sen en gång var det ju Peter Criss vägrade spela en konsert. Så det är faktiskt coolt. Så det är faktiskt en liten filmiskt ögonblick. Då kommer ju Paul fram till drumtecken och säger bara, du spelar ikväll. Och jag lyssnade på en intervju med honom. Det finns på YouTube där han spelar med honom. Han har typ, han har Catman-sminket. Men så här kort hår. Jag tror han fick färga håret ganska va? Men kunde de inte ha tagit en peruk på honom? Paul har ju peruk, och kunde inte han få? Ja, han sitter rätt för kort hår, så det är italiensk. Paul bara, det är bara jag som har peruk i det här bandet. Ja. Men det coola med det bara är att... Ja, självklart, vad fan. Tänker vi bara, nej, vi äger bordet. Men det coola bara är i alla fall att jag lyssnade på intervju med han drumtecken. Just att han bara tänkte det, jag kan ju början på Deuce. Jag kan ju slutet på Strutter. Och sen det där satt och körde. Men vilket proffs ändå. Vad fan, jag hade ju fått ett sångest. Och som någon sa, han är säkert bättre trummis än vad Peter Criss är. Jag gillar sådana här, de här härliga grejer. Vi pratade om det innan nyss, om Peter Criss och Ringo Starr, hur de är spottar på dem som ligger Att man mobbar dem i bandet så. Ja. Jo, men jag tänkte på Metallica. De älskar, de tycker nog om varandra. Jag hörde någon sån citat från någon av dem, där det var verkligen så att vi bör spela så här många konserter per år för att industrin Metallica ska gå runt, du vet. Ja, de gick ju back när de gjorde så här typ olika spelprojekt och sån här, och de ska spela på Antarktis eller vad som var. Alltså, ja, just det. Och då var den här tråkiga, vad tyckte du om den här skivan de gjorde ihop med Lou Reed? Ja, det vad ska man säga om den? Lou, eller fan skivan heter. Jag kan bara säga, citera James. I am the table, I am the leg. Just det var ju typ singeln, va? Ja, kanske var, men det var någon låt eller vad det är. Ja, nej. Det var två världar som inte skulle ha mötts liksom. För Lou Reed är ju en konstnärsskäl. Det är en helt annan femma. Men han lyfter ju till en Nick Cave-person. Ja. De är inte riktigt vanliga människor. Nej, men du kan ju inte ta in till någon typ James. Han är ju inte ens konstintresserad eller något sånt där. Han är ju liksom en sån här gillar meka med bilar och... Alltså han är ju lite också lite white trash. Han hade, ja. Han hade ju varit lite åt nynazisthållet. Om man inte hade hittat musiken. Det var hård. Han är ju höger. Det var lite, jo, men han hade varit lite mer som... Tänk att Axl Rose hade fastnat i... Ted Nugent. Men det är lite, jo, men lite åt det håller jag. Ja, det är, han jagar ju. Ja. Och lite Axl. Ja, Axl hade också kunnat vara Ted Nugent. Han hade också kunnat vara de där. Ja. Om han var så här trailer trash. Men... Ja, de har inte de bästa värderingarna. Ja. Men det var det jag tänkte. Det var så konstig blandning att Lou Reed är ändå... är poetisk och lite sådär. Och jag gillar ju Metallica, liksom gamla Metallica. Det är ju, tycker jag är skitbra, men det där jag var ju... gillar ju live, gillar jag nutida Metallica. Jag lyssnar ofta på den. Har du sett den Through the Never, deras spelfilm? Det var ju den som gick back, tror jag, som de lyckade. Ja, jag har inte sett den, men jag brukar lyssna på soundtracket. Ja, det här är ingen liksom för att man ska vara true och man ska vara creddy, men jag har svårt för nya Metallica liksom. Topp tre Metallica-låtar just nu för mig. Hit the Lights. Grymt. Ja. Den är med på det soundtracket. Creeping Death. Fan vad grejt. Helt underbart. Grym. Både på Ride the Lightning. Nej, Hit the Lights. Nej, jag säger Hit the Lights på Kilimanjaro och så kommer Creeping på Ride. Jag kan med Metallica. Och tredje låten just nu då. Ja, men jag älskar också Wherever I'm in Rome. Ja, jag ska bara se Metallica nu i vår i Globen. Och hoppas att höra. Har du sett det från typ... Ska han spela där i båt? Jag tror det. Ja, Krille lär ju åka dit garanterat 110%. Ja, han har sin fula tatuering. Men ska jag skaffa en problemtatuering? Ja, det måste vi fan. Har du någon bandtatuering? På sätt och vis. Alltså, men det är ju mer symboliskt. Jag har ju en gammal bluesgubbe från här. Howling Wolf med Dorian Varg. Alltså, ja, det är lite så. Okej, men du har inte så här typ... Kiss-loggan och sådär. Jag har Turbo Negro har jag på magen. Apocalypse Dudes. En läderkeps. Är det värt det? Vad sa du? Ångrar du? Nej. Vad fan, har du hört Turbo Negro tidigare? Och sen, ja, någon har en sjömanshatt. Ja, det är det jag har. Jag har en läderkeps där det står Apocalypse Dudes på magen. Ja, jag får lyssna in dem också då. Okej, det kan vara en av skivorna som lyssnar bara. Ja. Okej, då har vi Hot or in Hell. Steely Dan's första skiva. Can't Buy a Thrill, ja. Toys and Adding med Aerosmith. Apocalypse Dudes. Apocalypse Dudes. Så det är en skiva till du får hitta under resans gång. Men fan, jag hoppas till Apocalypse Dudes. Det är ett band som spelar funkig rock eller rockig punk och snor från rockvärld. Snor från klassikervärlden. Jag har sett någon gång någon live sänder från såhär Hoods eller någonting. Alltså de vilda gitarrer, de snor från allt liksom. Kiss och Stooges och alla gamla band liksom. Ja. Aldrig fallit för Stooges. Det är också ett bra band. Men där... Ja, det ska jag inte rekommendera än. Det tar vi sen någon annan gång. Så här, eller... Ja. Vad tyckte du om... Perlians Beatles cover i F-texten? Den var lite såsig. Vad tycker du om Beatles-versionen? Nej, det är ingen favoritlåt heller liksom. Men det är konstigt, jag tror men att de valde det till sammanhang. Det jag gillar dock rent dramaturgiskt är att det är många ställen ändå där typ Danny Clinch, alltså regissören typ planterar någonting och den skördar det. Historien berättar om John till exempel och hans pappa som är dött. Planterar nästan två gånger för att möta honom innan release kommer. Jag gillar också att det inte kom i samband med första mötet. Och även uppe på taket där när de spelade akustiskt kör de den här Black, Red and Yellow som är en B-sida som tramslåt. Kör lite den. Sen får man sedan köra när Dennis Rodman kommer ut. Mm. Och sen också, sista var I Got a Feeling. Mike snackade med en klipp där typ. Ja, när vi spelade Chicago första gången så hade vi väl typ första skivan och så hade vi I Got a Feeling. Det var de låtarna vi hade. För då trodde jag nästan, och det är rätt snyggt att de sen kommer tillbaka till den. Och då trodde jag nästan att de kanske, ja nu kommer vi återvända till den där klubben. Och höra dem spela den som unga först. Och sen gå över, tänkte jag. Det hade varit, du vet, så mycket bättre och så här typ svensk svensk. Ja, kanske det, men jag tänkte att vi kommer gå över den. För det finns en jävligt bra version av I Got a Feeling som jag har lagt upp på YouTube. Ja, det var inte dålig, det var liksom, dels originallåten är inte så rolig. Och så var det så här, rätt, ja men, ja, alltrist. Jag tror du valde den för att jag vet att på Blu-ray i sammanhanget liksom, i texter om nu att det kommer bli en bra. Ja, jag vet, för att på Blu-ray vet jag att de kommer ha med Master of War, Dylan-låten. Och den är skitgrym verkligen från Wrigley Field. Men jag tror inte de vill ha med den i filmen för att den är politisk. Det var lite ändå mer den här resan. Och jag gillar ju henne som hade tagit över mannens bar som var död. Alltså hon var ju skithärlig. Men det var också, jag nästan att det är nästan mest, för det fanns typ tre utav oss Prodem spelade låtar. Det fanns Chicago Cubs. Går det dåligt, går det bra, de kan vinna. Sen var det en tidigare historia som var typ människor som hade koppling till laget. Men det är dels de som fångade bollar utanför. Det var en kul jul. Ja, den garvan. Det var så jävla skönt. How many home runs? Han bara, actual home runs is none. Jag satt i 40 år och bara ja, han var skum. Och sen hon med baren och ja. Så jag nästan vet att det var mer i den här garagen där folk satt i bunkern och tittade på matcherna och... Men samtidigt också eller fan, man vill inte spoila. Eller det har vi säkert gjort hela tiden, ja. Men just den här att dramaturgin att de ligger under med 3-1, ja. Och så spelar han I Believe in Miracles med, ja, med Ramones typ, och sjunger den. Och den texten liksom, jag tror på mirakel. Och så vänder de hela jävla kakan och... Ja, men det är lite precis. Och så är Alive är också en låt. Men man kan ändå tro som att, ja. Men vad tycker du om den? För jag hade inte hört den låten med Ramones innan jag hörde problemversionen. I Believe Miracles, ja, för den hörde jag... Jättebra poprock liksom. Ja, för problemet går det skitbra. Jag hörde den på min andra konsert jag var på i Milano 2006. Och de har skitbra akustisk version av den på en skiva och sådär. Jag tycker det är jättebra låt, verkligen. Men nu är den av de största Ramones-låtarna. Och det är det jag gillar när band... Jag hatar när Neil Young kör Blowing in the Wind. Och jag hatar när typ Pearl Jam kör All Along the Watchtower. Ja, jag älskar när band hittar en låt typ som... de råkar kicka om, ja. Som man är. Så jag älskar typ att Pearl Jam, nu kör Pearl Jam Rock in the Free World, vilket är ett sånt exempel. Men när Pearl Jam typ kör typ Neil Young's Fucking Up, ja. Som är en låt som, det är ingen låt som fucking Brian Adams skulle göra en cover på, men Brian Adams skulle kunna spela Rock in the Free World. Så ja. Man är, jag hatar en band typ som om Pearl Jam skulle köra typ The Kids Are All Right. Eller kör My Generation, säger vi med ihop. Det var så jag trött, du vet. Ja, det är roligt när de körde ho-cover att de kör typ Love Rain Over Me. Ja. Alltså, det hittar han mot. Men jag är helt med dig. Annars blir det bara så här trött coverband. Alltså, som band och artist så borde de ju liksom alltid tänka på att vad tycker jag? Vad vill jag liksom att andra ska plocka upp? Mm. Så, ja, men det var min personliga favorit. Ja. Och inte typ att man tar typ hitten. Kör den stora hitten. Det är jävligt tråkigt. Radiolåten liksom. Nej, det är skit. Trist, alltså det orkar med det, men jag gillar därför det. Det är roligare när Pearl Jam kör I've Got a Feeling, mm, än när Eddie Vedder kör Imagine. Ja. För även om det är fint när Eddie kör Imagine, så är det lite trött också. Ja. Ja, men det är ju lite så med I Got a Feeling också, att det var bara de spelar en standard och de spelar den som ett, ja. Ja, som en standard. Men helt klart det att man börjar köra en jävla, alltså, och Imagine är ju, det går ju inte, det blir så jävla tryckt stämning och det ska vara så himla stora, du vet, det ska vara så viktig, ja. Alltså det är ju en jävla bra låt, men man vill inte, nej, kör inte den live noll liksom. Nej, men det bara... Men så vore det coolt om Pearl Jam körde en version av Tiny Dancer med Elton John. Ja, Dave Grohl har kört den. Det hade varit skitcoolt. Den tror jag hade funkat bra med Elvis. Ja, exakt. Jag tänkte också det. Jag alltid tyckte att de skulle köra Holding Up For A Hero med Bonnie Tyler. Det har varit intressant. Ja, men på riktigt. Något sånt typ. Bara typ istället för att All on the Wall. Jag har aldrig hört en live, men när jag kör All on the Wall så tar jag det. Det händer inget nytt, du vet. Grejen är att det är lite svårt att ta den när, alltså, Jimi Hendrix gjorde en cover på den och gjorde den till sin och så. Ja. Och så kör alla typ Jimi Hendrix version. Ja, utan att göra den lika bra. Alltså, covers ska antingen vara helt egna, eller så ska det vara live. För att det, alltså, spelar man en cover live, då är det liksom, då är det för stämningens skull. Ja, och en hyllning och... Ja, och inte som Ace Frehley släpper Origins skiva. Det är bara en skiva med eftertolkning av samma versionen. Men det är inga artister. Det är Neil Young och mig också. Och Neil Young är ju den artist som lever mest av alla artister. Ja, men det är någonting väldigt dött, Matt, när man kommer till stadion. Någonting väldigt trött. Ja. Ja. Jag kan uppskatta mer om man gör någon, sin egen lilla twist av en låt. Det tycker jag också. Jag har alltid haft bilden av att Pearl Jam alltid har gjort just det. Kör dem, du vet, Tom Pettys I Won't Back Down. Fan, det här är lika den är bra. Faktiskt, alltså deras cover har jag inte hört, men original tycker jag är en dålig låt. Det är väldigt men lyssna då på Eddie's cover. Men då är det så typ att de gör den bättre lika bra. Nej, men typ, jag älskar Neil Young. Och så nu i våras, då med Berlin, hörde jag ju, var på Eddie solo. Då körde han Need Them Damage Done. Som en låt jag skulle drömma om Eddie körde. Men jag tyckte ändå när jag hörde den att han tillför inte, på just den här låten, tillför inte så mycket. Han gjorde det dock bättre på Masters of War. Den gör han jättebra. Ja, den tycker jag på det. Den är liksom likvärdig med original, att du får, du får två bra låtar i ett. Men jag kan tänka mig att Neil Young där med... jag blev väldigt såhär att den tillför inte så mycket på Neil Young funktion. Men Mass of War tycker jag Pearl Jam gjort till sin egen. Det är som något gjort sin egen nästan. Men jag tror, alltså, jag tror att jag bara hört honom göra den själv och det var briljant. Jag får med det. Men du har nog hört David Letterman. Jag kommer inte ihåg, det var ju skitlängs. Det var ju när jag gick i gymnasiet. Och fan, det var ju år och dag sedan. Men det var typ 04, kan det varit? Ja, något sånt. Men vet du, jag gick ut 05, så det måste ha varit 04 då. Jag tror den versionen är med på så här Fahrenheit 9/11 soundtrack eller någonting. För de körde den då. Eddie körde typ sittande. Han har typ en panelskjorta. Sitter det är lätt. Nej, men jag hade en MP3 så här obskur som jag hittade på någon, så här, du vet, snoka på någon. Jag kommer inte ihåg såg vad det var, om det var DC eller vad det var, men ja, okej, okay, men det kan vara den versionen. Eller så är det versionen från Benora Hall. Som hur som helst jättebra. Ja. Han sjunger med känsla och liksom, han gör inga krusiduller, utan han sjunger mer, alltså han ger allt i sången och bara spelar. Som en protestsång liksom. Ja. Har du hört den när Grateful Dead och Bob Dylan gör den tillsammans? Är det på den här dåliga... Dylan and the Dead. Ja, det var en jävla magplaskskiva. En av världens största artister, så en av Amerikas största band. Och de gör live-skiva ihop och så blir det inget bra. Nej, jag lyssnar på den. Dylan and the Dead. Ja, Dylan and the Dead. Min bror har den, så jag lyssnar på den. Det var länge sedan nu, men... Ja, det jag minns av den varje gång jag försökte ge den en chans, och bara nej. Men det var några år sedan nu. Och sen så jag diskuterat det med Tony några varv, och han säger också att den är dålig, så då blir man direkt sugen på att återkoppla med den, i och med att Tony älskar Dylan, så det blir lite så här. Jag vet inte om... Jag älskar inte Tony Dylan för allt det som är erkänt med Dylan. Nej. Inte så? Nej. Men det är väldigt mycket så här. Han var bäst på 60-talet och Brown Tracks och Highway 61. Nej, han är lite som du att hitta så här livespår från Bootleg Series Volume 7. Det är coolt. Ja, det är ju mycket sånt. Självklart, ja. Där är det, it runs deep. Det är liksom, det är ju, du är Pearl Jam, han är Bob Dylan, jag är Black Sabbath liksom. Black Sabbath, det går, det är roligt, det är ju bara mitt favoritband, men jag har ju inte ens bootlegs med dem. Inget så, utan det har alltid varit min liksom, Safe Haven så, alltid min favorit. Så, men jag lyssnar inte på det ens varje vecka eller varje månad. Jag har inte lyssnat på Black Sabbath, jo. 2005 såg jag dem lite på Roskilde. Och då undrar jag, hade Oster blivit en reality show snubbe då? Jo, han är, det började 2001. Okej, okay. Så jag tror jag lär känna honom som den här gubben som skakar och inte kan prata. Ja. Då blir det svårt att gå tillbaka till Black Sabbath. Men för mig, det är ju svårt sitt var ju för att jag är en sån jävla musiknörd och musikfantast. Men bara för att det är mitt favoritband så blir jag alltså, om man typ nämner det, bara, aha, du är hårdrockare. Ja, vad nej. Jag gillar ju allt möjligt, alltså jazz och allt. Men grejen är att de hamnar i det facket. Men tidigare Black Sabbath är inte, det är inte hårdrock. Det är hårdrock med blues, med jazz, med allt möjligt. De är ändå... galjonsfigurer. Ja, men det är för att de grunden till heavy metal de börjar tidigt med mörkare saker. De är väl det första heavy metal-bandet? Typ, ja. Eller, ja. De blev ju också tyngre med tiden. Så. Och, men de var ju som bäst med oss när de var liksom mer experimentella. Ja. För, var de av Dio på sång också? Ja, han var ju sångare nummer 2. Hur var det? Hur gör han Ossis låtar? Det blir mer hårdrock, det blir mer teatraliskt. Det blir liksom, mer Iron Maiden eller? Nej, för då måste ju spelarna också. Alltså de måste ju resten av bandet. Nej. Alltså, det blir mer tungt och lite mer så här, teatraliskt. Och lite mer... Han kunde ju sjunga tekniskt bättre än Ossi. Ja. Men han kunde inte sjunga på samma sätt. Så att, det var ju, hans låtar med Black Sabbath är ju skitbra. Men han ska väl kanske... Jag tycker att det var ju onödigt av dem att köra Ossi-låtarna. För det var tillräckligt bra med hans egna med Black... måste det. Jag är så trött på det här dock att man kör Black Sabbath är sant. De måste köra Ossis låtar. Ja, men jag tänkte just han gjorde, de gjorde ju såna klassiker själv som var en helt annan era. Ja. Alltså in på 80, de var ju 80-tals liksom och körde mer heavy metal. Och de har så Dio har sjungit i Black Sabbath. Han har gjort Holy Diver solo antar jag. Ja, men grejen var att han var med på 2 skivor med Sabbath och sen en live-skiva då. Sen hoppade han av. Ja. Sen var han tillbaka 92 på en skiva. Sen hoppade han av. Eller blev svarka vissa av något sånt. Och sen så var han tillbaka sent 2000-tal när de körde. De fick inte heta Black Sabbath, då hette de Heaven and Hell. För de släppte en skiva som hette Heaven and Hell på 80-talet. Okej, det var bra. För Sharon Osbourne antagligen. Du, men sen var ju oss tillbaka där 05 då. Och du var ju på deras avförväl-turné. Det lät jävligt. Nej, det var oss som drog ner det. Men han vinner ju ändå på hjärta och showmanship liksom. Han vill ju så gärna. Han blir ju liksom ledsen. Han tar ju åt sig om folk inte tycker det är bra. Jag har aldrig sett. Jo, jag såg 05 där, men jag lämnade för 2 låtar. Jag såg honom solo på Hultsfred också något år och han hade så här lite dålig hals, sore throat och han gav hjärnet ändå. Han sa det. Han bara, alltså han, du vet så här, tänk sig någon som är ny och ber om ursäkt för att han skäms för det. Han bara, I'm really sorry, så jag verkligen skäms över att han ont i halsen och var lite kraxig. Man körde hjärnet ändå och typ så här, gjorde sina grodhopp och kastade vatten på publiken, försökte typ ägga upp dem på andra sätt och han kan ju inte sluta liksom. Han ska ju paja. Jo, ja, men han är skön. Men han är en snäll individ. Han är snäll. Han är miljonär, men han är inte han som har hand om pengarna. Han var otrolig mot Sharon med någon massör. Ja, bland annat liksom. Men vad var felet med honom på Black Sabbath? På tiden? Men på Black Sabbath-konserten nu senaste, vad var det han gjorde som var... Men han är så gammal och vek. Det liksom, blir ingen tryck i rösten och det låter för jävligt ibland. Och ibland låter jättebra och det blir så svajigt. Ja, men det, fan, det är svårt den åldern alltså. De här rösten ger ju först de här... En elgitarrens ljud är ju konstant. Ja, men framförallt med hans bakgrund att han har haft missbruksproblem och allt varit stulig. Men det finns andra sångare som är alltså i äldre ålder som klarar av saker. Men det är för att de kanske har typ straightat upp sig för 20 år sedan, för 30 år sedan eller så. Och typ tagit det mer seriöst. Men han är ju skön för att han är en goofball, han är en clown. Han liksom, han hamnar i trubbel för att han är... Ja, det är bra att han blev känd musiker. Han har gått åt helt åt helvete. Han har ju suttit in eller varit död liksom för att han är... Det är ju en spelevink som bara hoppar på första sämsta tåg. Ja. Skrev han också låtarna i Black Sabbath eller var han mest bara sångare? Han var mest bara sångare. Det fanns några enstaka idéer. Han hade balladen Changes, han hade mycket att göra i. Men annars är inte ens texter skrev han i bandet så mycket, men det var ju basisten som gjorde det. Så att, och inte sitt eget band heller, utan han har, det han har är att han har bra melodisinne. Ja. För när de kommer med demos till honom, alltså vare sig det är en soloband eller Black Sabbath, så hittar han melodier som han sjunger liksom. Så han, de brukar ju ofta i Black Sabbath göra olika så här utkast. Man kanske har en demo och så sjunger han bara flamstexter eller annorlunda texter och vet att det här blir inte sista texten, men jag gör så för att hitta med melodierna i låten. Så han var duktig på det. Så här, vem vet, en annan sångare kanske inte hade, du vet, tänk Iron Man, tråkig låt, men så att en annan hade kanske varit mer avancerad i hjärnan och bara, utan han var, där valde han att följa det här, och andra gången gjorde han det inte. Jo, man har ju ändå ett sätt med rösten, även i, jag har inte lyssnat så mycket då på, men ja, även i Dan Warpig. Han följer att det, men dina är väldigt bra. Ja, men och sen kan han, alltså, han följer det och så kan han hitta något eget också. Jag vet inte om ni har hört låten Sabbath, Bloody Sabbath. Nej. Då har liksom ett riff där. Och så går det om. Han bara, you see love through the story dies. Alltså kommer liksom... Ja, för jag bodde hos min pappa en gång. Då säger jag att jag satt i mitt rum och lyssnade på... Botläggen från Pearl Jams 2007-spelning i Köpenhamn. Och min pappa har alltid dissat Pearl Jam, du vet. Han har lyssnat på den här skränenergin, whatever. Men du vet att han kikade in så här, du vet, i mitt rum, bara, nu körde han Why Go. Ja. Och då vet jag att han bara, han sjunger riktigt bra med melodin här, den där sångaren. Ja. Och efter det, jag vet att jag gav honom tänd eller någonting, så hade han tänd på sin typ iPod då, typ, att lyssna på. Men skivorna har ju typ lika, eller inte lika många, men den har så jävla många hitsinglar. Def Leppard släppte ju, var det Hysteria? Jag lyssnade på Def Leppard faktiskt rätt nyligen i veckan. Vilken skiva? Jag drog på, tror jag, därför tog jag bara typ ja, de mest spelade. Men det finns inte så mycket bra på Spotify. De har så mycket bara nyinspelat och skit. De ja, har det inte, är det jag lyssnar på. De har inte det här bra gamla. Nej, bra alltså gamla. Ja, ja, alltså de har ett annat band innan de blev smörläppar. Jo, för det är också med i hårdrockens historia. Ja. Att Def Leppard valde från Breaker i USA. Är de amerikanska? Jo. Det var någonting att de... breaka med andra band. Det var någonting där att de... Ja. Ah, ja, vi valde att vara kommersiella. Ja, ja. Så är det. Vi de har ju skivan Hysteria är ju... Jag tror den är musikvärldens mest... alltså den har flest hitsinglar på samma platta. Okej, okay, ja. Och det är den som har port som Sugar Me och de här skiten. Ja. Men skivan före och några skivar till före är ju bättre. De har ju lite mer så här traditionell och hård rock, alltså inte hårdrock, utan hårdrock med... Hårdrock och hårdrock. Ja, men tänk så här, hårdrock som funkar bra med bra refränger och så. Ja, men vi tar typ Ace Frehley soloskiva. Alltså den Kiss-skivan där. Är det hårdrock eller är det hårdrock? Ja, bra. Nej, men Kiss... Ja... Bra fråga, alltså Kiss är ju hård... väldigt popmelodi, alltså... Det beror på hur man definierar, för vissa är ju hård och heavy metal, och det är det inte. Men... som på engelska, hard rock är det ju. Hard rock. Ja. Hård rock liksom. Det är ju inte liksom Elvis, utan det nästa steg, alltså det är hård rock. Jo, för jag tänker det där Love Gun, den skivan. Jag tycker det är något som fortsätter. Det hade nästan kunnat vara en Beatles-skiva, mina ögon. Ja, du tänker Christine. 16. Ja, men den kan vara bra. Det kunde vara en Beatles-låt. Det kunde Beatles, och även, du vet, But Do You Love Me? Ja. Det är också kunnat vara en Beatles-låt. Plastercaster på någon skiva också. Ja. Meet me in the ladies' room. Ja, men det är så här, jag tycker det är väldigt så här. Jag tänkte just på Love Gun. Just bara, jag tyckte, jävlar vad mjukt det är ändå. Ja. Fast den låten är bra, skitbra. Den är ju liksom så hårda riff och lite hårda trummor och bra driv. Det är ju väldigt pubertalt. Ja, men det är det. Jag blev ju besviken när jag var yngre och upptäckte att i Detroit Rock City... Vänta, tror jag. Det. Jo, i Detroit Rock City... Att han sjunger Getting Late, I Just Can't Wait. Alltså late som i klockslaget, det är sent. Jag trodde det var late. Ja, Getting Late. Han basen är så jävla bra något. Ja. Jag trodde det var han Eddie Kramer som kom på basgången och inte Gene. Men det är någonting med hur Kiss låter basen ta plats. Ja. som man inte hör i mycket musik. Men det är ju för att han är en av de första medlemmarna och en av de mest framgångsrika. Annars hade ju han, alltså hade han kommit in senare hade han inte kunnat ta den platsen. Nej, det är inte det. Det är ju intressant att låta att basen nästan startar många låtar som I Was Made For Loving You. Ja. Eller även Sure Know Something. Ja. Och Detroit Rock City. Jag gillade ju i Pearl Jam-filmen här att det var bra ljud. Och basen var ju framme där liksom också. Ja. Man, jag tycker det är jävligt fattigt och andefattigt när band inte har framförande bas. För då är det så här, vad gör det där? Så, det är så konstigt. Ja. Som i Justice-skivan, Justice for All. Ja, ja, och då återkommer vi till konstiga trummor. Så de är dåliga men ändå bra. Det är Lars Ulrik liksom. Lars, Peter Criss och... Nej, Lars Ulrik är dålig. Ja. Jag vet på en sak med Lars Ulrik. Att i One så ska det vara någon sån här trumgrej i den låten. Jag vet inte vad det är. Och då vet jag att han någon form att han live kör bara så fjärdedelar och så har de någon digital trumgrej som lägger in fler trumslag. Det ska inte förvåna mig. Han, alltså, när man såg Sam Kalle Monster, han svettade ju så när de körde såhär skitskiva han sig inte enkel liksom. Och de spelade inte in låtarna live utan de tog partivis. Han svettades för att spela något parti liksom. Man bara, vad fan ger dig? Men samtidigt, han är ju liksom lite av själen i bandet och businessman. Så att, de, han är väl lite gene-personen? Ja, men jag menar just det här om man tänker på att Beatles hade inte varit samma utan Ringo. Kiss hade inte varit samma utan Peter och Metallica hade absolut inte varit samma utan Lars. Men alla älskar ju hata Lars. Ja, det är ju lite det är så här extremt tycker jag. Han är ju ändå liksom habil trummis, han vet vad bandet är, vad som funkar med bandet. Det är väl han och gäng som styrde de som producerar skivorna. Ja, jag tror inte for good and for worse. Jo, men för mig tycker jag inte han... Chris Hammond heter han väl? Kirk Hammond menar jag. Ja. Han tror inte ens jag är med liksom, i mixningen av skivorna. Nej, jag tror inte heller. Det var någon intervju där det var verkligen såhär. Han är ju lite såhär smygmobbad, känns det. Men varför han inte är originalmedlem? Jag vet inte, det kanske bara känns som att Lars och James har sin Lars and James show. Och så är resten såhär marionetter. Men att han blir bara hänger på. Men nya bassister verkar vara så himla skön och bra snubbe. Så de gillar honom ändå. Han är så duktig, han är så jävla duktig musiker. Så de bara, för att jag har sett såhär klipp när han spelar akustisk gitarr. Och Kirk bara, vad fan spelar man det där? Ja, men han är säkert skitduktig, du vet. Jo, men det är klart han är. Vad tycker du om Jason Newsted då? Ja. Men just med Lars. Ja, eller han är... Nej, han är ingen speciellt bra trummis. Men han är ju såhär... Han är Metallicas trummis. Han har rutin i bandet. Han har rutin i hur de funkar som personer. Hur de ska ha det liksom. Det är klart man... Jag tycker det blir en överdriven pajkastning här. Men det är lätt att säga. Och det stämmer. Ja, han är inte så bra. Det behöver man ju faktiskt alltid vara. Nej, det är bara att han har digitala trumtillägg. Nej, men han var ju rätt band i rätt plats liksom. Rätt person i rätt ställe. Ja, det var ju då de bildade bandet väl? Ja. De hittade varandra genom kontaktannons. Nej, men det hade ju inte tänkt om någon tog ut honom ur ekvationen. Där hade det blivit samma, eftersom andra trummisar är ju skickligare. Och han skriver låtar i bandet, skriver han, har han skrivit en låtar? Nej, men de är lite ihop, han och James. De sitter ju och bollar så här. Ja, okay. Men just att, om du tar bort honom, då försvinner ju lite av magin. För då blir det för bra trummisar. Eftersom de är liksom, de bara, hur fan ska du kunna spela sämre än du är? Det kan du inte göra. Men när du är... Nej, precis. Det finns ju där ibland. Alltså ibland tror jag också att James och Lars kan ha lite såhär små gnabb. För att någon gång när Lars var antingen, han var borta från några spelningar, så var det trummisen i Slipknot som spelade istället. Och James sa på scen såhär bara, såhär bra har vi inte låtit på länge. Du vet, det var en liten såhär kniv i sidan såhär. Det måste vara YouTube då, jaha. Ja, jo, gör det. Det var ju så jag också hittade det. För att trummisen i Slipknot är ju så animal. Han bara överallt. Eller, oj, nu ska jag säga extrummen. Har inte varit i Slipknot på år och dagar, men... Ja, ingen bryr sig. Nej, exakt, precis. Men, ja, för det märkte jag. Jag såg, det finns ju så här att de körde ju Metallica. Förra hösten körde ju Bridge School. Neil Youngs välgenhetsgrej. Och då körde de ju Mr. Soul med Neil Young. Jag tyckte det lät så bra, men det var så jävla trägt. Det var väl inte så repat heller liksom. Nej, men alltså, Metallica kan... Är de bra akustiskt? Nej. alltså jag får säga så här, de kan inte och bör inte göra sån där gamla låt, för det är inte deras värld. En gång har de dock lyckats. Tuesday's Gone, Lynyrd Skynyrd cover. Ja. Är det med från de här Load-skivorna? Garage Inc. Ja, jag menar Garage Inc, den cover-skivan. Svinbra den här som börjar akustiskt här. Train roll on, det är så här skön. Ja, får lyssna på den också. Tuesday's Gone, with a win. Den gör de skitbra. Men annars så är det liksom magplast. Ja, men vad... Okej, men vad tycker du Jims Hetfield är bra gitarrist då? Han är asduktig. Han har en specifik stil. Han har en så jävla höger. Han är så jävla snabb. Alltså tekniskt snabb och har stamina. Han är riffig. Det är väl, ja, han är känd för att vara verkligen alltså, rätt uthållig och snabb på att göra vissa just sådana här snabba riff. Det är inte många... han är känd för att göra sådana downstrokes. Alltså folk är ju annars på ner handbollen. Så att han är jätteduktig. Jag måste se Metallica live nu. Jag har gjort det och det var liksom, ja, jag visste ungefär att det skulle, det var, eftersom det var modern tid, det var inget bra. Jag såg dem på Big Four. Ja, men de är inte bra, för jag min bild är att Metallica är som Bruce Springsteen. Ja, man vet vad man får. Ja, men man får ju alltid. 90-tals Metallica. Jag är inte mot den här. Exakt, därför kommer du bli jätteglad. Det är lugnt liksom. Du ska gå och se. Vad vill du höra? Att de ska vara så skräniga. Ja, men klarar inte av en gubbe som håller på såhär. Yeah. Wailar. Tänk om du har en låt som du skrev när du var 19-20 bass. Ja. Som är hetsig. Och där du liksom ska skrika såhär hit the light. Eller liksom såhär Seek and Destroy var det. Och han bara Search and Destroy. Jag gillar det. Jag gillar den här släppen efter den. Jaha. Men Seek and Destroy, inte det är en studieslåt? Nej. Nej, det är Search and Destroy. Okej, okay, det är olika. Ja. Så mycket vet jag. Men i alla fall just den här grejen att det passar ju inte. Vad fan du, alltså den här frenesin, aggressiviteten, intensiteten. Nej, men det är ju liksom Pearl Jam. Nej, men de kör vad heter det, var det Last Exit och lite här från Last Exit kör de och Go av de snabba låtarna. Ja, och Last Exit är ju punk, hardcore punk i deras egen tappning. Och den kör de och det funkar ju skitbra. Det var ingen jävla ringrost där, det var ingen jävla whale-gubbe. Jag vet, de körde Go också. Jag vet att många saker lite såhär originaltrummisen i Go. Eller typ, inte originaltrummisen, men trummisen trummade då. Det är såhär typ Matt Cameron är för träig för Go, du vet. Det kanske han är, men det vet ju inte jag. Nej, det var något skitbra. Men man kan inte dra paralleller där, för att James är en jävla gubbe. Men Eddie gillar ju fortfarande punk och rock. Eller James gillar ju fortfarande samma musik han också gillar förut. Men han lever inte upp till det. Nej. Och det får man ju säga liksom. Liksom man är ju bara så. Hit the light, yeah. Ja, men jag klarar inte av det. Nej, länder hans, yeah. Jag var ju såg dem på Big Four. Mm. Och då var det ju Anthrax, Megadeth, Slayer och Metallica. Ja. Och Slayer visade vart skåpet ska stå. För de bara liksom, de levde ju upp till det där, det de... Anthrax har öppnat och Kiss. Ja, det är de älskar också Kiss, ja. Gitarristen är ju, han älskar ju liksom. Ja. Nej, men vad fan. Jag vet att de körde någon låt ihop där, alla fyra ju. I slutet va, tyckte de väl ut och körde någon låt ihop. Men på Evo. Ja. Det är en cover på ett band som heter Diamond Head. Precis, ja. Jag pratade om Diamond Head i den dokumentären, horrorhistorien. Ja, det var... Bra med Metallica då. De är ändå... Det är ändå rätt stabilt. Alltså man får typ tänka bort så här. Åh, jag vill ha Kill Em All Metallica. Ja. Och tar men det bara, kan ju inte jag, för det är det jag gillar liksom. Jo, men Bruce Springsteen låter ju inte som Born to Run Bruce Springsteen heller. Nej, men det går inte jämfört, det är inte samma sak liksom. Det är som vi skiljer världar av Kill Em All och Saint Anger eller Load eller något sånt där. Och alltså, jag har inget problem med att folk gillar det, det är helt okej, men jag gillar det bara inte. Det går inte, för det är så jävla dåligt. Jag tänkte att jag är uppväxt med The Black Album först, och sen är uppväxt med MTV. Man hörde Whiskey in the Jar, man hörde den, vet du den? Inte Unhuman, inte Untrue. Until It Sleeps. Until It Sleeps, ja. den Metallica musikvideon när man så sminkade och... men då har de ju, då har de ändå lyckats, för de har ju fångat många olika generationer så sett. Men jag tyckte det ändå, jag var ju inte så jävla gammal ändå när Love kom, men jag hatade den ändå då. Jag blev så jävla besviken alltså, jag tycker att SNM tycker jag är den bästa live-skivan som tog. Då tycker jag heller att man ska ha Kiss Symphony. Nej, men Paul sjunger skräp i främst. Det är ändå som tur då att de hade med Peter Criss på trummor. Då kunde de köra Beth och Black Diamond med originalsångaren ut. Men visst bara hade de haft Ace Frehley med istället. Ja, och Black Diamond så fyller ju de andra också ut. Ja, men det är det han som kör liksom. För jag tror att hade de till exempel haft Ace Frehley den turnén och inte, så kanske man kör 2000 Man istället eller? Men Black Diamond är också topp 5 Kiss-låtar. Ja, för det borde cover bland. Med Ace Frehley på gitarr. Ja, vad roligt. Square Garden eller något. The Replacements. Ja, jag har lyssnat. Men de har också gjort en egen version av Black Diamond. Ja, bra. Ja, helt okej. Okay. Alltså, helt okej. Okay. Ja, det är oväntat av dem liksom. Ja. Vet du om att Black Diamond kommer från Brown Sugar? Då har ni förstått dem. Och Brown Sugar är ju slang för heroin också. Men, ja. Och jag vet att Gene Simmons droppar titeln Black Diamond. Så tryck på här måste skriva en låt innan Gene Simmons. Så dillar jag. Jag tror det samma med för Christine 16 är ju en Gene Simmons låt. Jag tror att han skrev den för att han ville skriva en Paul Stanley låt. Så det var, jag tror att mycket sånt du vet såhär. Ja, fast den är inte så smörig liksom. Den är ju mer rakt på sak. Det är inte såhär. Det är mer 60-tal på något sätt. Ja, men han nämnde ändå något för att det var hans sätt att göra en på ställning. Ja. Men den är väl så här 60-tals radiohit liksom. Men det är hans jävla snusk. Mycket så här, du vet. Men de har ju, alltså, Plasticaster handlar om den här gruppen som gjorde avgjutning av kända musikers penisar. Ja. Christine 16, titeln säger allt. Ja. Ladies from Meet Me in the Ladies Room. Och också Going Blind. Som är den skummaste låten. Peter Criss sjunger. Jo, ja. För den sjunger de ju på live 2 väl. Eller den första, kanske första live 2. Kommer inte ihåg. Men det är också en sjuk, vet. Jag är 93, du är 16. Ja, men det är stört, det går ju så förut. Vad fan. Eric Clapton hade ju ett band efter Cream som heter Blind Faith. Ja. Det var 1969 om jag minns rätt. Och på omslag är en typ såhär underårig tjej bara över kropp liksom, som håller ett flygplan såhär. Ja. Så. Det är inte dum, i sig är inte dum. Nej, men det är bara, vem fan vill ha ett liksom under minderårigt barn som är halvnaken på stomslag? Men det är svårt det här, för det är lätt sett. Det hade ju mycket det att de låg med minderåriga, ja. Och de höll väl någon infångad eller inlåst och sådär. Men de gjorde, alltså de var ju helt koko. De blev liksom, de blev världsstjärnor som kunde göra allt de ville i hela världen och ingenting liksom bekom dem. De hade alla pengar i världen, all makt i världen. Så det blev ju bara tokigare och tokigare. Till slut med den här incidenten. När de liksom hade en grupp som de typ såhär knullade med. Ja men det var mycket Robert Plant eller var det galen i bandet va? Nej, det var mer Jimmy Page ju, sägs bara erkänt för just de här småflickorna liksom. Ja, för Jimmy Page. Det var det. Nej, men jag menar Jimmy Page, Robert Plant. Nej, jag menar Jimmy Page, gitarristen. Ja. Precis, för Robert Plant hade en sån jävla bra soloskiva typ. Jag vill säga att det var 04 eller någonting. Han släppte en ny skiva i år. Också bra kanske. Jag har inte hunnit lyssna, jag har lagt den på lista på Spotify. Men jag har hört en låt, den var helt skön. Alltså för att han kör ju inte sina begränsningar. Han fattar ju att jag är inte med i Led Zeppelin längre. Nej. Han gör med så här annan, jag vill säga, world music på sitt sätt. Blandat. Jag gillar ändå när han sa det om Led Zeppelin. Han bara så här, nej men jag kommer aldrig återföra Led Zeppelin. För jag bryr mig inte om låten, jag skiter om låten. Jag bryr mig inte längre. Helt ärligt. Ja, för det är ju patetiskt att börja leva upp till något som man var när man var 20 bast. Nej, men de körde ju den här. Det var 2007 de hade... 2008? På Wembley. Ja, O2 Arena. O2 Arena, ja. Men jag tror det är för rätta Wembley. Är det det? Jag tror det. Kan ha fel. Men tänk ändå de som hade chans att se dem då. Det var just... Jag var ju med på lottningen fast jag visste att, jag inte hade chans. Du var det? Ja. Det fanns jag var med på lottningen till biljetter till Temple of the Dog i Seattle. Och det var dumt, jag visste ju att hade jag satsat i San Francisco eller under Philadelphia så hade jag nog fått för att... Men visste du det då eller läste du det? Nej, jag visste det, för de har sagt att man är med till blottar men man vet också oddsen. Ja. Så jag var så här, jag orkar inte åka till USA. Alltså, för jag fick reda på det när jag var i Tyskland för att se på. Kom nu, kolla bara buss, vet du, färdig grejerna över bron. Det går Ja, jag kan röra snart då. Men när jag vet bara att jag fick reda på det, jag var i Tyskland sen Young och då fick reda på att fan, Temple of Doom som spelade. Jag bara, min brorsa, men jag kommer med. Jag bara, vet inte vilka det här är liksom. Bara, jo, men jag har hört Angus Track, jag kommer med. Men då tänkte jag såhär, okej, ska jag åka till USA och se de här? Så är det Guds vilja på något sätt. Så satte jag på sätet, det var såhär. Så om det var 7% stans på biljetten. Ja, hela världen ville vara. Men San Francisco var såhär 60%. Eller hela Seattle och hela världen ville vara. Typ, precis. Ja. Och New York är alltid svårt. Så jag fick inga. Och nu när Chris Cornell dog tänkte jag såhär, fan, jag borde kunna satsa på San Francisco. Det är så klart, just den här eran att nu är Cornell också död. Ja. Och tidigare var Lane Staley. Ja. Men så Kurt Cobain. Ja. Men också, om du tänker så här att vad heter han? Scott Whelan, han är död. Hans efterträdare i bandet är död. Alltså Linkin Park och Chester. Ja. Det är så många. Det kom inte med Chester, han var ju bra vän med Chris Cornell. Han sjöng ju Halleluja på hans begravning. Och Mike Starr är också död från originalbasisten från LC Chains. Ja. Så det är så. Men det är ändå såhär, Kurt Cobain dog ju på grund av grunchen. Nej, han dog på grund av omständigheterna, grunchen. Alltså, det var så mycket. Men det var ändå mitt allt det. Det var ändå kommande grunchen. Jag skulle ändå säga att Lane Staley dog ju också av överdos. Ja. Det är också var en följd av grunge-perioden och drogerna. Men Lane var ju så jävla mörk person. Det, men alltså, det räcker ju att lyssna på texterna på Dirt. Och han bryr sig, han sjunger det själv. Att han inte bryr sig. Det har gått så långt och det har gått så djupt och jag bryr mig. Så konstigt det där med jag är inte expert på Alice in Chains. För det sista gången de spelade ihop var väl Unplugged-grejen, va? Ja. Och sen bara försvann han bort liksom. Och sen dog han 2002, va? Ja, precis. Han stängde in sitt hus med föredragarna. Men Jerry sjunger om det på låten Black Gives Way to Blue. Vad tycker du om skivorna efter längre? Black Gives Way to Blue är underbar, fantastisk skiva. Ätligt bra. Dinosaurs here, poop. Det är bajs. Ja, men det kostar med den äten typ såhär. Det är som demolåtarna som inte död i första skivan lite. Det är samma sound, men det är bara tråkigare. Ja, men det är bara dåligt, det är en sörja. Ja, men LCD är väldigt sörjigt. Jo, men de har det drönande sound. Jo, men ändå, det blir lite för mycket. Men vet du vem som är med på låten Black Gives Way to Blue? Det visste jag säkert. Jättekänd artist, jättekänd. Elton John. Ja, han spelar piano på. Hur visste jag det? För att vi pratade om han innan. Nej, men men det är sjukt, det lät, jag visste det då. Ja, men det är ju ändå inte jävligt fin låt. Men han sjunger, alltså Jerry sjunger det, window shut, att någon som stänger ut omvärlden och liksom. Jättefin låt. Alltså jag lyssnade mycket på den skivan till 2010 eller någonting. Den kom 2009. Ja, när jag såg dem på Rockverkter och så här. Jag beställde dem från USA, så här genomskinlig vinylversion, så dubbel LP. Redan då beställde du dem? Nice. Ja, jag lyssnade mycket på dem då, för jag såg dem live då 2010. Och då gillar jag den skitmycket. Acid Bubble tycker jag är en skitbra låt. Men skivan är skitbra, den är så jävla bra. Lyssna på den igen då. Det är jävligt bra skiva. Sen har vi ju... Jag tycker även Soundgarden. Ja. Såhär 7-minuters låt som är såhär sörjig och tung, men som har värsta radiorefrängen och sen blir ändå såhär tung. Ja. Det är mycket Black Sabbath över det liksom. Soundgarden. Jag tycker även Soundgardens King Animal som kom. Det fanns någon bra låt. Den är också skitbra. Det är de. Fan, för att vara band som har lagt ner så länge eller whatever. Ja, det var vital, men fortfarande inte all there. Black Gives Way to Blue spör ju King Animal. Jag flyttar båda, men det är bara skit. Jag tycker det är mycket, mycket bättre än det senaste problemet. Det är mycket mer levande, de skivorna. Ja. Helt klart. Som sagt, jag fastnar för... Fan, jag glömmer alltid bort namnet på den. Den på följdämnen. Balladen som inte är titelspåret. Sirens. Ja, Sirens är underbar. Den borde de köra live. Inte den jävla Lightning Bolt. De kör Lightning Bolt med nu, ja. Ja. Men, kör men de försöker koppla Lightning Bolt till att... När de spelade, det var 2016. När de spelade 2013 på Wrigley Field så var det något åskväder. För de var tvungna att... och var så här, vi ja, måste... de kopplade ju lite till det. Ja, men de har inte tillräckligt material. Nej. För det var ju verkligen så här att Eddie Vedder och skit, de fick ju ringa runt till hela kvarteren runt omkring och få godkänt av alla att få gå ut och spela längre. Shit. Det, så det var mycket sånt som kunde varit med, att det var verkligen att de verkligen kämpade för att gå ut och spela. De fick vänta 3 timmar och du vet, de tog att utrymma hela fältet vid scenen, du vet, och så. Det är så grymt. Ja, men verkligen. Ja, men den är ju väldigt... Det här kan ha varit en påställelåt. Ja, men lite, fast också en classic rocklåt som har överlevt och varit med på radion länge liksom. Ja, men det är lite, lite ostig, men... Nej, men det är lite så här, det passar in mellan typ Eagles och något hårdare, Led Zeppelin. Alltså, den passar liksom med där om man typ slänger in den där. Typ, du kör Stairway to Heaven på en classic rockradio, kör bil ut i öknen i USA, så kommer Sirens, sen kommer Hotel California, liksom det funkar... Jag vet inte om det är en komplimang för Paul Jan. Jag tycker det. Att spelas efter Hotel California. Jag tycker att det funkar i sammanhanget. Ja, det är inte liksom, det är inte samma genre, samma stil, men det funkar i samma flow tycker jag. Ja, det blir liksom, jag kallar det en modern rockklassiker, alltså modern radioklassiker på ett bra sätt. Ofta har du radiorockar, men det här var bra. Då skulle du sett problem med Friends Arena 2014. Då kör de den. Varför måste de alltid bli på Friends? Varför kan de inte vara i Göteborg? Globen var skitbra 2012. Men varför kan de inte vara i Ullevi? För att de fyller inte Ullevi. Nej, men måste de det? Kan inte de då fylla ut hela, vad heter det, Skandinavien? Nära? Eller ganska gamla Ullevi kanske? Ja. Jag menar, AC/DC, Foo Fighters och Stones har varit här nu. Varför kan inte de komma och göra något? Var AC/DC på Ullevi? Vadå, Friends är ju stort. Iron Maiden sålde inte ut Ullevi. Jo. Nej. Inte ut, men de säljer alltid. De har ju varit flera år i rad. Säljer tillräckligt. Ja. Men det är ingen Håka Hellström-siffror när Iron Maiden spelar. Nej. Men det kan man inte förvänta. Jag tycker att de borde ändå kunna break even och få bonus om den. Ja, men de sålde ju inte ut Friends. Är det verkligen så att Foo Fighters är så mycket större än de Pearl Jam just nu? Ja, de har ju en mainstream. Fan, vad tråkig utveckling för de är kass. Men när Pearl Jam kom 2012, då stod de ju ut Globen en gång och sådär. Och sen kom de 2 år efter och då kan folk gå mätta, för Friends Arena sålde inte helt och Ullevi där, alltså, inte. Jag gillar inte Friends, det är ju för fan en jävla sportarena. Ja, men jag verkligen... planerar en för sportevenemang och så ska det vara spelningar och så ligger det så jävla och jag var där då. Jag var där på problem. Och hur kul var det att ta sig därifrån, hur in till stan? Det blir liksom... Ja, det är enklare för Globen. Jag tycker Globen dock är en perfekt arena för. Jag har aldrig varit i Friends, liksom, det ligger i Solna. Ja. Och så efter Black Sabbath, även vi... Man promenerar typ så ju... Ja, lång väg och sen en sån här kö, flera hundra meter och alla vill in på vagnarna och vill in mot stan. Ja. Det blir en sån här skitstämning och det är fan... Tack, vet jag, här om du är på Ullevi, bara traska ut ur arenan så är du i stan i Göteborg. Ja. Eller om du är på Globen i Stockholm så kan jag tror det är mycket typ, jag tror inte problem bryr sig, men sen vi behöver en spelning och så typ Live Nation eller vilka det är som styr. Det är det som är äckligt, att Live Nation är sådana stora hajar, att de tar alla stora band så här. Ja, det är det. Vore bättre om de var stora hajar men levde upp till kvalitet, tycker jag. Ja. Jag vet inte. Och så man rör på sig kanske, jag har ju mitt jobb. Jag vill inte börja gå hem, tror jag, från honom.